Trójka. Polskie Radio. Poniedziałek, 9 dzień marca, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Mocztaba Chamenei, nowym przywódcą Iranu, to syn zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku Ajatollaha. Dziś rano wylecą kolejne 3 samoloty po Polaków z rejonu Bliskiego Wschodu. Atak hakerski na szpital wojewódzki w Szczecinie. Placówka działa w systemie awaryjnym, ale przyjęcia pacjentów nie zostały wstrzymane. Mocztaba Chamenei został nowym przywódcą Iranu. Syn zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku Ajatollaha został wybrany przez irańskie zgromadzenie ekspertów. Siły obronne Izraela w nocy zaatakowały Bejrut i środkowy Iran. Przeprowadzono naloty na infrastrukturę Hezbollahu w stolicy Libanu oraz obiekty irańskiego reżimu. Decyzję w sprawie zakończenia wojny podejmę wspólnie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. W Kuwejcie zmarł żołnierz Gwardii Narodowej USA, poinformowało amerykańskie dowództwo. W sobotę Donald Trump był świadkiem uroczystego powrotu ciał 6 Amerykanów poległych w tej wojnie. Już ponad 7 tysięcy Polaków wróciło do kraju z rejonu Bliskiego Wschodu, poinformował szef zespołu koordynacyjnego, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Dziś rano wracą kolejne 3 samoloty. Podróżni zostaną przewiezieni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Omanu specjalnym konwojem. W tej chwili lotnisko w Omanie jest bardzo zatłoczone, ale tutaj służby konsularne robią wszystko, aby jak najbezpieczniej i jak największą ilość lotów do Polski uruchomić. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to te 3 loty specjalne, na pokładzie których będzie około 280-290 naszych obywateli, powinni w godzinach wieczornych lub też nocnych przylecieć do Polski. Jakub Rutnicki dodał, że turyści również będą wracali z dalszych rejonów Azji. Pojutrze poleci samolot po Polaków z Bangkoku. W wyniku pożaru częściowo zawalił się budynek obok dworca w Glasgow, informuje BBC. Dworzec jest zamknięty, odwołano dziesiątki pociągów. Pożar wybuchł w pobliskim sklepie z papierosami elektronicznymi. Nie ma doniesień o ofiarach. Politycy komentują wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera z ramienia PiS. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że decyzja Jarosława Kaczyńskiego świadczy o radykalizacji tej partii. Strategia została obrana taka, że Prawo i Sprawiedliwość chce odebrać najbardziej radykalnych wyborców, którzy odpłynęli do Konfederacji Korony Brauna. Co oznacza brudną kampanię wyborczą, co oznacza prześciganie się w fobiach niemieckich, antyeuropejskości i budzeniu antyukraińskich sentymentów. Wskazanie Przemysława Czarnka to zabieg propagandowy, który świadczy o tym, że PiS będzie walczył o wyborców Konfederacji, mówi poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. Zabieg, który ma zatuszować konflikty wewnętrzne w Prawie i Sprawiedliwości. Jednocześnie zabieg, który najprawdopodobniej ma na celu odebranie elektoratu zarówno Grzegorzowi Braunowi, być może w jakiejś części też Konfederacji, którą ja mam przyjemność reprezentować. Natomiast będzie to cel niespełniony. Przemysław Czarnek podczas swojego wystąpienia skrytykował m.in. premiera Donalda Tuska i politykę energetyczną rządu. Zapowiedział powrót do większego wydobycia węgla. Hakerzy zablokowali dostęp do systemu informatycznego w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Jak mówi rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski, placówka działa w systemie awaryjnym. W efekcie tego ataku szpital wojewódzki pilnie wdrożył procedury awaryjne, w tym m.in. przejście na papierowy tryb pracy. Pomimo tych wszystkich trudności, zdrowie i życie naszych pacjentów nie jest zagrożone. Przyjęcia do placówki nie zostały wstrzymane, chociaż rzeczywiście część procedur medycznych, administracyjnych, które właściwie w całości odbywały się cyfrowo, teraz siłą rzeczy trwa dłużej, a więc prosimy naszych pacjentów o wyrozumiałość, o cierpliwość, a jeżeli oczywiście mogą, no to w miarę możliwości o kierowanie się do innych placówek. Trwają starania o odzyskanie dostępu do systemu informatycznego. Na razie nie wiadomo, kiedy to się uda. Belgia staje w obliczu strajków. Mieszkańców czekają poważne utrudnienia w komunikacji. Wieczorem kilkudniową akcję protestacyjną rozpoczęli kolejarze. W czwartek natomiast strajk generalny, który może sparaliżować kraj. Do czwartkowego protestu wezwały 3 związki zawodowe, które sprzeciwiają się planom rządu dotyczącym reformy emerytalnej. Protestują też m.in. przeciwko zmianom w prawie pracy czy ograniczaniu indeksacji płac. W czwartek z międzynarodowego lotniska w Brukseli nie wystartuje żaden samolot, bo do akcji protestacyjnej przyłączyli się pracownicy ochrony i obsługi naziemnej. Odwołanych ma być też część przylotów. Lotnisko w Charleroi, które obsługuje tanie linie, w ogóle będzie zamknięte dla ruchu. Tak będzie w czwartek, a do środy utrudnienia będą na kolei. Kursować będzie mniej pociągów pasażerskich, lokalnych i dalekobieżnych. Zakłócenia będą także w transporcie towarowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie jeszcze tego nie czuć, bo odczuwamy raczej taki dyskomfort termiczny, ale będzie ciepło. Maksymalnie nawet 17 stopni we Wrocławiu i w Krakowie, najchłodniej nad morzem 12-15 w centrum. Nie będzie padać, będzie słońce. Wiosna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5,5 minuty po piątej, Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Poranne oświecenie w Trójce to, żeby podsumować jeszcze Dzień Kobiet i co czuć na co dzień, przypomina Al Pacino. Kobiety. What can you say? Co ty na to? Who made them? Kto je stworzył? God must have been a fucking... Bóg to cholerny geniusz. Hair. Włosy. Mówią, że włosy to wszystko. Czy zanurzyłeś kiedy nos w takiej górze włosów i marzyłeś, żeby zasnąć na zawsze? Albo ich wargi. Gdy dotykają twoich, są jak łyk wina po przebyciu pustyni. Bosko, uwielbiam dobre wino, choć teraz to akurat lepsza kawa. I Johnny też jako idealne uzupełnienie. Success. razu cieplej. Rozpływa się w uszach. Well, well, woman, John Lennon. Piękna kobieta też na stronie trójki, Anne Hathaway. 17 kwietnia premiera filmu z jej udziałem, ale Anne też bardzo ładnie śpiewa. Piosenka do usłyszenia na stronie trójki. 10 minut po piątej. To teraz Martin Fry, głos grupy ABC i piosenka, tak myślę, że w pierwszej kolejności kojarząca się z programem trzecim Polskiego Radia. Martin Fry właśnie dzisiaj kończy 68 lat. Taki to u nas look, wygląd z miłości do radia. Dobrze to wygląda. Trójka, Polskie Radio. Minuty po piątej, tak uzupełniając jeszcze Al Pacino, to jednak trójka podstawą, słuchać uważnie, okazywać czułość i umieć wywołać uśmiech. I na przykład obejrzeć wspólnie film taki jak Dotknięci miłością. To był mój taki weekendowy obraz dwugodzinny. Przepiękny. Helena Bonham Carter, Pierce Brosnan, Gabriel Byrne. No i taka zdecydowana czułość. Magiczna Irlandia. I właśnie. I miłość w Irlandii. Prosto, a jednocześnie głęboko. Polecam ten film. Dotknięci miłością. There. jedynkę. Polskie Radio, coś mi świta. 17 minut po piątej. Last Kiss, Pearl Jam, Eddie Vedder, kibic wszystkich drużyn Chicago i baseballu, i futbolu amerykańskiego, i też koszykówki, uwielbia surfing i co ciekawe również rzut toporem. A jaką piękną bramkę strzelił nasz Oskar Pietuszewski, jak wspaniale pojechał na brąz. Mistrzostw świata nasz Władek Semirunny. Sportowo to piękne momenty też były w ten weekend. Opowiemy o nich oczywiście w serwisach sportowych Trójki. Ten pierwszy, zresztą jak zawsze od poniedziałku do piątku, tuż po siódmej, a potem następne i po ósmej, i po dziewiątej. Tymczasem nieziemsko pięknie z albumu Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz, premiera płyty 9 marca, dokładnie 33 lata temu. That's such błyskawic nasycone się dźwiękami i klimatem. Program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po piątej. Trójka, no słychać wiosnę zdecydowanie, a w ogródku Trójki to słychać, jak już koty się marcują. No zdecydowanie natura budzi się do życia. Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia. To jeszcze jedna płyta, ważna, nawet bardzo ważna. 39 lat temu świat poznał i zachwycił się nową płytą grupy U2, czyli The Joshua Tree. To z niej tak na podtrzymanie i tego ciepła, które wywołał Lenny Kravitz i na pewno namiętności. With or without you. Thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. 27 minut po piątej w programie trzecim Polskiego Radia. Coś mi świta. Damon Albarn, Blur i Gorillaz. Do jakiego filmu stworzył muzykę i o czym będzie ten film? O tym zdecydowanie ciekawie na stronie Trójki. To teraz właśnie u nas Damon na czele Gorillaz. A co się dzieje? Co słychać? O czym warto wiedzieć? O tym opowie już za 3 minuty w serwisie Trójki Promek Wójcik. Trójka Polskie Radio. Jest i on, zgodnie z zapowiedzią serwisu, tym razem w pigułce. Romuald Wójcik. To obrzydliwe, tak ambasador USA Tom Rose skomentował wizytę Grzegorza Brauna w ambasadzie Iranu. Lider Konfederacji Korony Polskiej wpisał się do księgi kondolencyjnej Alego Chamenei, który zginął w amerykańsko-izraelskim ataku. Grzegorz Braun nazwał śmierć Ajatollaha haniebnym i tchórzliwym morderstwem i wyraził solidarność z Iranem. Tom Rose dodał, że Stany Zjednoczone i prezydent Donald Trump nie zapomną, kto jest, a kto nie jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych. 32 osoby zostały ranne w ataku irańskich dronów na wyspie Sitra w Bahrajnie. 4 osoby osoby są w krytycznym stanie, wśród nich dwoje dzieci. O atakach na swoje terytorium poinformowały też władze Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Iran ostrzeliwuje Bahrajn i inne państwa Bliskiego Wschodu. Celem ataków odwetowych są bazy wojskowe USA i infrastruktura cywilna. Coraz cieplej i wracają pożary traw. Strażacy gasili płonących kilkanaście hektarów w Bobrownikach w województwie śląskim. Wypalanie trawy nie tylko nie użyźnia gleby, ale jest też bardzo niebezpieczne, mówi Paweł Wolny ze Straży Pożarnej w Będzinie. Wiąże się to z zagrożeniem zarówno dla zdrowia i życia ludzi, jak i dla zwierząt. Nie mamy wpływu na to, w którą stronę się rozwinie pożar. Jeżeli ktoś wypala sobie trawę na działce, bo uważa, że jest bezpiecznie, jest bezwiecznie i spokojnie może to robić, to w kilka chwil się może sytuacja drastycznie zmienić. W samym województwie śląskim w ubiegłym roku zanotowano ponad 2700 pożarów na łąkach i nieużytkach rolnych. Kolejny serwis w Trójce o 6. O 6, czyli dokładnie za 27,5 minuty, teraz też krótko o pogodzie, nie będzie padać, będzie słonecznie przez cały dzień i będzie ciepło. Najcieplej w Krakowie i we Wrocławiu maksymalnie 17, najchłodniej nad morzem 12, w centrum 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dziewiąty dzień marca, poniedziałek, imieniny, z tego co widzę, i Katarzyny, i Dominika. Zawsze jak pojawia się imię Dominik, to mam przed oczami słonia. I również imieniny Grzegorza, to wszystkiego pięknego i małych przyjemności od Trójki na dzień dobry i życia ze smakiem. A co lubi Brian Molko z grupy Placebo? Jak się odżywia? O tym już za 3 minuty. Helena Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. 24 minuty po... przed szóstą. Do szóstej może tak... żeby jednak uzupełnić wiadomości związane z chronometrem. Tak się nieco zakręciłem, ponieważ aż mi ślinka pociekła, patrząc na to, co robi Brian Molko z grupy Placebo, bo dzisiaj on w roli głównej w trójkowej przerwie śniadaniowej. 10 lat temu stosował sokowy detoks, czyli spożywał głównie płyny i soki, po czym zaczął zdecydowanie zdrowo się odżywiać. Uwielbia awokado, krewetki i łososia. To tak w zasadzie jak ja. No to może tak dzisiaj na śniadanie to... bagiecka, zdecydowanie posmarowana serkiem śmietankowym, zwędzonym łososiem, ogórkiem, koperkiem i rukolą. To polecamy. No i proszę Państwa, od trójki coś mi świta smacznego. Samego końca, żeby nie uronić nawet jednego słowa i dźwięku. Placebo, This Picture, 19 minut do 6. Mamy dzisiaj dzień Barbie. No tak, czekamy na naszą lalkę, a Barbie została zaprezentowana 9 marca w Nowym Jorku w 1959 roku, czyli jak dobrze liczę, 67 lat temu. To do pary, może tak hasło na dzień dobry na start. Yes, I can. A jak słyszymy, to teraz ta nasza kapitalna muzyczna lalka z lat 80. Republika. Sexy Doll w trójce. Zdjęcia chcecie chcieć, jak słuchać program Trzeci Polskiego Radia, coś mi świta, 15 minut do 6, dzień Barbie, ale też dzień drzemki w pracy mamy dzisiaj. Po 6 rozwiniemy ten temat. Ponad zdrowa drzemka powinna trwać 20 minut i najlepszy czas na taką drzemkę jest między 13 a 15. Regeneruje siły, poprawia koncentrację i zwiększa sprawność. Tymczasem w coś mi świta, to akurat my się budzimy i sięgamy po największy przewój grupy Boston. Brad Delp, głos zespołu, zmarły 9 marca, dokładnie 19 lat temu. We'll be right back. Trójka, Polskie Radio, coś mi świta, to i More Than a Feeling. 10 minut do 6, polecałem już film Dotknięci miłością, teraz o nim przypominam. Miłość, odnalezienie się poprzez literaturę i malarstwo w Irlandii w tym filmie. 9 dzień marca, to stańmy właśnie, zatrzymajmy się przy filmach. 64 lata temu dokładnie Roman Polański pokazał Nóż w wodzie, obecnie jeden z polskich filmów wszechczasów. Martin Scorsese uwielbia, a 32 lata temu premierę miała bardzo zgrabna komedia, czyli Cztery wesela i pogrzeb. I wtedy właśnie zaczęła się kariera i ogromny sukces Hugh Granta. A my już teraz, żeby pozostać w temacie, a jednocześnie dbając o udźwiękowienie właściwe na dzień dobry, oglądamy film z Lady Punk. Oglądamy film, podglądamy ich. 5,5 minuty do 6. Dzisiaj akurat słoneczny obraz rzeczywistości 9 marca. A na ścieżce dźwiękowej Trójki też, proszę Państwa, warto przypomnieć, że piosenka do wyjaśnienia dzisiaj w audycji po 6:00 Would I Lie to You, czyli Charles i Eddie, piosenka. Wielki przebój tego duetu, rok 1992, z tego co pamiętam, piosenka o zapatrzeniu. Opowie o niej Kuba Ambrożewski. A na audycję od 6:00 zapraszamy w imieniu Roberta Grzędowskiego. To my już dziękujemy. To nasze napisy końcowe. I Better też. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy.